Ten utwór Tomasz Makowiecki wydał 10 lat temu i wyraźnie słychać w nim wpływ muzyki w formacie Foster the People. Foster the People z blisko 8 miliardami streamów i prawie 2 miliardami wyświetleń na YouTubie okazała się światową sensacją dzięki roztańczonej wersji muzyki pop. Ten zespół został założony w 2009 roku w Los Angeles. Zespół z multiinstrumentalistą, wokalistą i autorem tekstów Markiem Fosterem na czele zdobył w 2010 roku debiutanckim singlem Pumped Up Kicks wielką sławę. W 2011 roku wydali swój debiutancki, 3-krotnie platynowy album Touch. Zdobyli 3 nagrody Grammy, no a teraz ich najwięksi fani odliczają dni do premiery najnowszego krążka. Ta płyta ukaże się dokładnie za 9 dni. Take Me Back. Tak się nazywa ten projekt A Paradise State of Mind. Dokładnie już niedługo się pojawi, bo tak jak powiedziałem, za 9 dni, a na tej płycie Nile Rodgers, formacja Chic, doskonale znana słuchaczom Trójki, a także The Tom Tom Club i legendarny Giorgio Moroder. 9 dni do premiery nowej płyty Foster the People to jest dobry pretekst do tego, by posłuchać singla, który tę płytę zwiastuje. Lost in Space, Foster the People. Program Trzeci Polskiego Radia. shackles are undone. The bullets quit the gun. The heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved. The stone it has been moved. The grave is now a groove. All debts are removed. I YouTube w programie trzecim Polskiego Radia na 26 minut przed godziną piątą. Roger Waters skrytykował litera YouTube Bono za komentarze, które wygłosił w zeszłym roku. Miało to miejsce na początku tego roku. Podczas występu YouTube w trakcie ich rezydencji w Las Vegas Bono natomiast oddał hołd ofiarom napaści na izraelski festiwal muzyczny Supernova i to właśnie stało się problemem między tymi dwoma panami. Na pewno warto zauważyć, że grupa U2 ma swoje zaszczytne miejsce na scenie muzycznej. Podobnie zresztą do Meli Kotelo, która w Polsce cieszy się także od dawna wielką popularnością. Może to nie jest gwiazda tego kalibru, co U2, ale równie wielka gwiazda nowej polskiej muzyki. Melodia Ulotna i Mela Kotelo. Już teraz w Trójce. Prywatna grawitacja. back of my door. Won't give you my heart. No one lives there anymore. And we were lovers. Now we can't be friends. Fascination ends. Here we go again. Oh, oh, oh, 'cause it's cold outside. In Love, Chris Salkasis i Robert Smith, legenda, lider grupy The Cure na antenie Trójki. Przed nami natomiast utwór, który powstał dokładnie rok temu, to formacja The Covazettes, która to rok temu zaprezentowała utwór i teledysk do piosenki Say What You See. Przed wydaniem epki zespół indie rockowy Covazettes z Manchesteru zapowiadał wiele wspaniałości związanych z ich nowym materiałem i tak też się stało. Sama formacja The Covazettes powstała w sercu studenckiego miasteczka Fallowfield w Manchesterze. Bardzo łatwo udało im się napisać świetne teksty, które to opracował Chris Braxton, a także gitarowe chwyty gitarzysty Matta Hewletta i basistę Jamie'ego McIntyre, a także perkusistę Matta Buckley'a także należałoby wyróżnić w tym całym składzie. Tworzą bardzo mocne rytmy, przy których nie sposób choćby tupnąć nogą. The Covazettes to zespół, który na pewno warto mieć w swojej płytotece, w swojej bazie muzycznej i warto także posłuchać teraz w Trójce. Say what you see. And I'm giving up on the old times, giving up on a good life. Trójka. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Niektórzy odliczają dni do premiery płyty Foster the People, a ja z kolei odliczam dni do premiery albumu formacji Isra Collective. Dance No One's Watching. Ten album ukaże się już 27 września. Na razie można go zamówić w przedsprzedaży. Wśród gości specjalnych na płycie znalazły się londyńskie piosenkarki i autorki tekstów, między innymi słyszana przed chwilą Yasmin Lacey, a także Olivia Dean, południowoafrykański artysta Moonchild Seinelli, gański raper Manifest, a także legenda Arsenalu Ian Wright. Piłkarze też śpiewają, rapują, produkują muzykę. W Polsce też mieliśmy takie przypadki, ale czy zakończyły się fonograficznym sukcesem? To już ocencie Państwo sami. Paradise i Coldplay jeszcze przed piątą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. respected the world. But it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. about a chance to reassure. Cause here I am, presuming that nobody wants a war. There's so many people praying just to find out if they stand. But lately, stealing governments and disillusioned leaders. So full of empty promises, but rarely do the feed us. But I'm back against the wall. I thought we count at all. Can't you decide? Are you mesmerized? Do you know where it's at? Cause when it falls, don't take us all. Gotta know what we're demanding. I never lie. Can't you hear the cry coming from on high? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach dochodzi piąta. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 7 sierpnia. To 220.